พระเดชพระคุณท่านพระเทพเวทีซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดไหนแต่เท่าที่ได้ทราบว่าแต่ก่อนท่านเคยอยู่วัดพระพิเรนเคยเป็นเจ้าอาวาสแต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าท่านลาออกหมดทุกตำแหน่งท่านไปทำงานเพื่อพระศาสนาอยู่ในที่สงบรำงับตามชานเมืองบ้างแล้วท่านก็ทำหนังสือบุคคลชนิดนี้โลกจะต้องรอคอยอีกนานหลายร้อยปีเมืองไทยจะมีคนเช่นนี้อาตมายังรู้สึกว่าเราเนี่ยมีบุญข้อที่เรียกว่าอริยายตเนปัจจาชาโตเราได้เกิดมาในถิ่นที่มีอริยชนผู้มีสติปัญญาอย่างท่านเพราะเหตุนั้นเท่าที่สังเกตดูแล้วท่านศึกษาดูแล้วเนี่ยท่านไม่เคยไปทำความเพียรในป่าในเขาท่านเรียนจบประโยคก้าตั้งแต่เป็นเนนแต่การเรียนจบของท่านนั้นท่านก็เป็นผู้มีกุศลธรรมฉันโธเป็นผู้มีความฝักใฝ่พอใจยิ่งในกุศลธรรมรักยิ่งในศาสนาในคำสอนของพุทธเจ้าท่านเขียนท่านพูดอะไรออกมาเนี่ยละเอียดมากลึกซึ้งแหลมคมน่าว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของประชาชนชาวไทยเราเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนจบทุกๆคนแล้วจะได้ทำประโยชน์ได้เหมือนท่านมีจำนวนไม่น้อยที่เรียนจบมายิ่งเหินห่างจากธรรมมีจำนวนมากที่เรียนจบเป็นมหามาเป็นครูบาอาจารย์เลยกินเหล้าเมายาหัวราน้ำเลยพอภาษาภาคอีสานเรากินเหล้าปานหายหนูวัดบ่อเขาพระเจ้าวันนกเพ็ญวัดเป็นสถานการละกินนี่อับปีจังไรเพราะเราเพิ่งเคยบวชมาดนเคยเป็นมาห้องมหามาแล้วพระมันจะคือการทำตัวเทศเองก็ได้ห้องเคยเทศมาแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพระบ่คือเจ้าบ่คือโมก็ได้เพราะเหตุนั้นอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยากจะตอบจะย้ำว่าธรรมะหกประการนี่องค์ประกอบหกประการนี่หาได้ยากคือความเกิดขึ้นของพุทธเจ้าทั้งท่านคงจะเคยได้ยินอย่างเรื่องโลหะกุมภีชาดกพวกสัตว์ในนรกตายตกนรกหมกไหม้ไป60,000 ปีดูหมื่นปีมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งปรากฏขึ้นถึงเรียกว่า60,000 ปีตั้งแต่โน้นวิปัสสีสิกขีเวชโภมาถึงกุกกุสันทะโกนาคัมนากัสสปะ60,000 ปีเหตุเพราะไปทำความชั่วให้ตนเองมัวหมอง ในชาดกนี้เล่าไว้ว่า คน4 คนได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีเงินมีทองเป็นจำนวนมากไม่ได้ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพราะไม่มีกุศลธรรมฉันทะไม่มีความพอใจในการสร้างคุณงามความดีแต่เขามีอกุศลธรรมฉันทะพอจะยิ่งในการประกอบกรรมทำชั่วเกิดมาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกแล้วยังร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่เขาหาคิดว่าประโยชน์ที่เขาได้มีนั้นมันมีคุณค่าแก่เขาเขาคิดว่าทำยังไงจะใช้เงินของเราให้สนุกสนานที่สุดคนหนึ่งออกความเห็นว่าไปเที่ยวไปกินสนุกสนานคนหนึ่งบอกว่าไปเที่ยวดูการละเล่นการรื่นรมในเมืองต่างๆบางคนบอกว่าไปเที่ยวดูเที่ยวชมในที่ต่างๆตามที่เราอยากจะรู้จะเห็นก็มีเงินมีทองจ้างพาหนะซื้อพาหนะไปอีกคนหนึ่งบอกว่าทั้งหมดนั้นยังไม่ดีเอาเงินนี้ไปจ้างผู้หญิงลูกสาวใครสวยๆเมียใครที่ชอบจะไปจ้างผู้หญิงเนี่ยเอาเงินทั้งนั้นจ้างจนมันเอาก็เห็นด้วยให้เราก็ไปจ้างจนน้ำออกน้ำใจเท่าไหร่ไม่พอจ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาไปเสพไปส้มในป่าทั้ง4 คนเลยรวมหมู่กันแล้วก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าซาดิสคือชอบทรมานผู้หญิงเจ็บปวดรวดร้าวร้องไห้ควนคางแล้วเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนส์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เมื่อเสพสมเสร็จก็ซับมากอกตอกมักเลยขึ้นเขาลงศอกเตะทีผู้หญิงร้องไห้ควนคางเจ็บปวดอ้าวเกิดอารมณ์ใคร่ทางการอารมณ์เสพสมนอกจากนั้นก็กัดหยิกควนจนผู้หญิงนั้นตายไปในสุดทั้ง4นี่ก็เลยตายไปตกนรกเมื่อตกนรกแล้วก็ไปทรมานทรกรรมกันอยู่ในนรกถึง60,000 ปียังไม่มีท่าทีว่าจะพ้นไปจากนรกซึ่งเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้ทำให้เรารู้จักว่า พระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก10,000 ปีจะมีสักองค์หนึ่งบางครั้งก็มากไปกว่านั้นคือเมื่อคนทั้ง4 คนนี้ตายไปตกนรกแล้วอย่างในโลหะคุมพีชาดกนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ละองค์ได้ตรัสรู้นุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยในขณะที่วันตรัสรู้แผ่นดินโลกสว่างสวยสัตว์ทั้งหลายมองเห็นกันสัตว์นรกสัตว์ในสวรรค์เทวดามารพรหมที่ไหนมองเห็นกันหมดเพราะกันนั้นคนหูหนวกก็พูดจาได้ยินคนตาบอดมองเห็นคนบ้าใบ้คนพูดไม่เป็นก็พูดได้เมื่อการตรัสรู้เกิดขึ้นสว่างสวยโชติช่วงทั่วไปทั้งสุริยะจักรวาล10,000 โลกธาตุเมื่อนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคงจะได้มาโปรดเราตั้งแต่สิกขีวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคามนกัสสปะถึง6 องค์จนมาถึงพระพุทธเจ้าของเราองค์ที่7ไม่ว่าแต่ละองค์ละองค์เกิดขึ้นมาเมื่อเวลาตรัสรู้แล้วโลกสว่างสวยโชติช่วงชัชวาล10,000 โลกธาตุมองเห็นกันหมดสัตว์ในนรกก็เห็นว่าตนเองนี่มีความทุกข์มากเมื่อพุทธเจ้าลงไปโปรดนรกสัตว์เหล่านี้ก็พากันร้องเมื่อไหร่พวกผมจะได้พ้นไปจากนรกพระพุทธเจ้าตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคัมมนะก็บอกอยู่เรื่อยอาตมาไม่สามารถจะรู้ได้ต้องรอหน่อยนะเพราะว่ากรรมเวรของพวกท่านมันมากคอยถามพระพุทธเจ้าองค์หลังพุทธันดรหลังคือเมื่อหมดพุทธันดรนี้พุทธันดรต่อไปท่านคอยถามดูถามอย่างนี้มาจนถึง6 องค์แสดงว่า60,000 ปีเพราะเปรตมันบอกสัตว์นรกเนี่ยมันร้องอาตมาครับคิดว่าแม้มันยากเหลือเกินที่พุทธเจ้าจะเกิดมาท่านกล่าวว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลและมีห่วงเหล็กอันหนึ่งหรือห่วงไม้ที่ลอยอยู่ในทะเล1,000 ปีสัตว์ตัวนั้นเต่าตาบอดท่านเหยียบโผล่หัวขึ้นมาการที่เต่าตาบอด1,000 ปีถึงจะโผล่ขึ้นมาในทะเลนะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงนั้นได้ถูกโดยบังเอิญทีหนึ่งนั้นยังง่ายกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกท่านลองคิดดูมันก็เลยเป็นเรื่องยากพวกสัตว์ในโลกเหล่านี้ก็พากันร้องจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็พากันร้องว่าเออองค์ไหนมาก็ช่วยเราไม่ได้ถามองค์ไหนก็บอกว่าคอยองค์ต่อไปเราพากันร้องเถิดเพราะว่ามีบุญมีวาสนามีพี่มีน้องญาติโกโหติกาสายเลือดที่เคยเกิดมาร่วมกันหลายแสนชาติมาแล้วอาจจะได้ยินอาจจะมีความเมตตาปานีทำบุญทำกุศลให้ก็เลยพากันร้องตัวหนึ่งร้องทุตัวสองร้องสะตัวสามร้องนะตัวสุดท้ายร้องโสเป็นทุสะนะโสดังทั้งคืนคือก้องดังได้ยินถึงหูพระเจ้าเป็นปีศาจโดยบังเอิญว่ากันมาเป็นญาติพี่น้องกันดังได้ยินถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็ไปถามพระพุทธเจ้ามันมีเรื่องราวซ้ำๆกันอยู่2 ชาดกอันหนึ่งพอดังถึงหูพระเจ้าประเสนที่โกศลเขาล็อกพอดีพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังมีความกำหนัดในภรรยาของคนอื่นก็เลยไปตกอกตกใจจะฆ่าสัตว์บูชายันพนางมัลลิกาก็เลยขอไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นถ้ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยหมอดูเขาว่าเราตาย2 คนยังดีกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเขาตายไปเราไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังนั้นเป็นเสียงสัตว์นรกเพราะไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาเขาเอาเงินไปจ้างภรรยาเขามาแล้วก็มาทำมาเสพมาสมมาตีมาฆ่าจนเขาตายพอดีในขณะนั้นพระเจ้าประเสนกำลังนอนไม่หลับเพราะคิดครุ่นเรื่องเดียวว่าจะเอาเมียชาวบ้านมาเป็นเมียของตนเองหาเรื่องฆ่าผัวของเขามาเจอเข้าจังเบอร์เข้าล็อกพอดีกลัวบอกว่ามอมฉันได้ยินเสียงทุสะนะโสทุสะนะโสอยู่ทั้งคืนพระยาของเราบอกว่านั่นเป็นเปรต4 ตัวเตรียมเงินไปจ้างโลกเมียเขาเสพสมจนตายมาตีมาฆ่าตัวที่บอกว่าทุนั่นตัวหนึ่งตัวที่บอกว่าสะตัวหนึ่งตัวที่บอกว่านะนั่นตัวหนึ่งตัวที่บอกว่าโสนั่นตัวหนึ่งมันพูดไม่ได้หมดเพราะว่านรกมันเดือดมันโผล่ขึ้นมาอ้าปากได้มันก็ร้องมันจะพูดว่าทุชีวิตามะชีวิมหะเยสันโนนัตถามะเสวิจมาเนสุโพเคสุทีปังนากัมหะอัตโนดูอาตมาพูดเร็วขนาดนี้มันยังไม่จบลงง่ายๆจะกล่าวไปใหญ่ถึงนรกที่เดือดเดือดแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็พรุบลงไปตัวที่2สะมันจะพูดว่าสัตถิงวัสสะสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิระเยปัจจมานานังกถาอันโตภวิสติ ก็พูดได้เพียงคำว่าสะมันไม่เลยไปได้ถึงคำว่าสัตถิงวัสสสารนี้จมลงซะก่อนตัวที่สามบวนะมันจะบอกว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตถาหิปกตังปาปังมะมะตุยหันจะมาเลสาดูมันยาวพูดเร็วขนาดนี้ก็ยังไม่จบได้ง่ายๆชั่วหายใจหนึ่งมันก็เลยอ้าปากประง่ามากได้แต่นะทีเดียวมันไม่เลยไปถึงนัตถิอันโตกุโตอันโตตัวที่สี่บวชโสมันจะพูดว่าโสหังนุนะอิโตคันตวาโยทิงรัฐามนุสิงวัฒนยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังผะหงดูมันยาวขนาดนี้มันก็ได้แต่คำว่าโสตัวแรกบอกว่าชีวิตอัปยศโอดสูที่มาตกนรกหมกไหม้ของเหล่านี้หนอไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรมาเลยเกิดมาเป็นคนกับเขาเฉยๆมีเงินมีทองก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่พึ่งแก่ตนเองยังมาทำบาปทำกรรมก็เลยตกนรกเมื่อไรหนอจะพ้นไปตัวที่สองเนี่ยมันบอกอายุว่าพุทธเจ้าเกิดมานานๆจะเกิดสัทธิงวัสสหัสสานิปริปุนานิสัพพโสนิราเย60,000ปีแล้วเต็มบริบูรณ์ที่ตกนรกนี่ก็คือ60,000ปีพระพุทธเจ้า6องค์เมื่อไรหนอจะได้พ้นไปอย่างนรกเสียทีตัวที่สามบอกว่าไม่มีทางนัตถิอันโตไม่มีที่สุดกุโตอันโตที่สุดมีที่ไหนนัตถิอันโตกุโตอันโตไม่มีที่สุดที่สุดของเราจะมีมาจากไหนเราไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้เลยเรามีแต่ทำกรรมบาปหยาบช้าอยู่แล้วก็จะต้องตกมันไปอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ตัวที่สี่นั้นสำนึกอะไรพูดว่าโสหังโนนะอิโตคันตวาโยนิงนัทธามนุสสิงข้าฉันได้เกิดฉันได้พ้นไปจากมันจากนรกได้ความเป็นคนโยนิงรัฐารัฐาแปลว่าได้มนุษย์สิงได้เกิดเป็นคนอีกจ้างก็จะไม่มาตกมานโยนิงรัฐานะมนุษย์สิงได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้ววะทันยูศีลสัมปันโนจะเป็นผู้มีปัญญาทำศีลให้สมบูรณ์กาหามิกุสลังพาหงจะประกอบสิ่งที่เป็นกุศลให้มากจ้างก็บ่มาตกอีกหลับตายพวกเราทั้งหลายจะไปร้องเอาตอนที่ตายแล้วในนรกนั้นมันจะดีหรือเดี๋ยวนี้ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่นวกเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายแม้ท่านจะตายไปเราอยู่ในท้ายพุทธันดรขอนพุทธการก็อย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูบาอาจารย์แนะนำทำสอนที่เรียกว่าตถาคตปเวทิตสะธรรมวินัยสะเทเสตาปุคคโลมีบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตที่ตัดไว้ดีแล้วอริยยตเนปัจจาชาโตเราได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีผู้รู้ผู้เข้าใจแนะนำพร่ำสอนอยู่อันนี้เรามีครบแล้วสุดท้ายอินทริยานังอเวกัลตามีอินทรีย์ครบถ้วนกระบวนความอวัยวะไม่เป็นคนพิการตาบอดหูหนวกปากบากดังเบิกแขนกุดขาขาดอัจฉรตาอันเนละโมคตาเราไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเรามีความรู้ความเข้าใจพอจะฟังกันรู้เรื่องมันขาดตัวเดียวกุศลธรรมฉันโทตรงนี้เองที่มันขาดคือความฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมคุณงามความดีดังที่อาตมาพูดมันสิตามท่วนไต่เงี้ยงแสงแก่งพงฟุ้งมูชาบอดใบเขาสิหูหอมใดจุดตะเกียงไห้คนตาดีผัวเห็นหงสุ่มฟุ้งบอดใบเขาบ่หูเห็ดจังใดกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบ่อฮอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีจะความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีทรงหนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายฝนตกก็ตกดีข้าวปูก็ดีอะไรอะไรมันก็มีไถเถยงัวควายมีหมดแต่มันขาดอย่างเดียวไม่มีน้ำฝนตกยังไงน้ำไม่มีที่ส่งเข้าไปไม่ขังน้ำก็เหมือนเราเกิดมาในศาสนาพุทธแต่พบพระพุทธเจ้าแม้ไม่พบท่านก็มีผู้แสดงธรรมที่ท่านได้ตรัสสอนไว้มีพระอริยเจ้ามีบุคคลอริยชนผู้โปรดให้ฟังธรรมให้ดูอยู่ให้เห็นเราเองก็เป็นคนสมประกอบไม่พิกลพิการเราเองก็เป็นคนมีสติปัญญาขาดตัวเดียวเท่านี้เองที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่หายากข้อที่6ก็คือความเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมการเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมนั้น ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าเมื่อเรามีสติปัญญามีความรู้ดีแล้วจะบางทีความรู้มากๆก็ดูถูกทำดูถูกวินัยอาตมานี่เคยมีความคิดอย่างนี้มานานแล้วสังเกตเห็นบางคนนี่ส่งไปเรียนหนังสือจบมหาหลายๆประโยคกลับมาบ้านแล้วเอาตัวอย่างที่เลวทรามมาฝากทางบ้านไม่มีแบบมีอย่างที่ดีที่งามอีกเลยสิ่งที่ดีที่งามได้สูญหายไปแต่ความรู้เหล่านั้นไม่รู้มันรู้มาได้อย่างไรรู้มาแล้วแต่ขาดกุศลธรรมฉันโทไม่มีความพอใจในกุศลธรรมเรียนเพื่อจะออกไปเพื่อจะไปโลดแล่นอยู่ในโลกในสังคมไปเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงคนอื่นกับสังคมต่อไปชนิดนี้แหละเราจึงรับประกันไม่ได้แม้จะมีความรู้ความสามารถทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกุศลธรรมฉันทะหมายความมีความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามโดยเฉพาะในกุศลธรรมสิ่งที่จะทำให้ตนเองพ้นไปจากทุกข์แม้จะเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาพุทธเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยก็ดีเขาก็จะย่อมจะแสวงหาพยายามสอดสายใคร่ควรพิจารณาติตรองอยู่ในใจแม้จะเกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างฝรั่งมั่งค่าบางคนที่มาบวชในประเทศไทยอยู่นานๆจนเป็นเจ้าอาวาสจนเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านโรเบิร์ตซูเมโทที่อเมริกาก็ดีท่านชาคาโรที่ออสเตรเลียก็ดีหรือท่านแพรรี่ ลีประสันโนที่อยู่ประเทศแคนาดาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบุ่งวายวัดป่านานาชาติก็ดีท่านเหล่านี้ท่านมีกุศลธรรมฉันทะคือท่านมีความใฝ่ฝันแต่สิ่งที่ดีที่งามแสวงหามันก็เลยได้ประโยชน์อยู่ใกล้แค่ไหนบ้านของท่านไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีศาสนาพุทธพ่อแม่พาถือศาสนาอื่นคือศาสนาคริสต์ท่านก็พยายามแสวงหาเพราะท่านมีธรรมเหล่านี้ธรรมอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบอกธรรมที่หายากที่สุดในโลกที่จะเกิดมาพร้อมกันได้ทั้ง6อันบางทีเกิดมาได้5อันตาไม่บอดหูไม่หนวกมีพระอริยเจ้ามีอริยบุคคลอยู่ใกล้ๆมีผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันอยู่ในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธแต่มันขาดตัวเดียวขาดกุศลธรรมฉันทะตนเองก็ตายไปหมดเลยเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดมีกุศลธรรมฉันทะแม้จะเกิดมาในถิ่นที่ไม่มีอริยบุคคลแม้จะเกิดมาในถิ่นที่ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามจะมีอยู่ถิ่นอื่นก็ตามเมื่อตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนเป็นผู้ไม่มีปัญญาสามก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่ที่นี่ตรงกันข้ามถ้าเกิดมาแล้วขาดอันนี้อันเดียวแม้แต่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันตั้ง500องค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่จะบวชแล้วก็ตามเมื่อไม่มีกุศลธรรมฉันทะก็จะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ๆไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นเองความก้าวหน้าทางสติปัญญาการปล่อยวางพอกพูนคุณงามความดีสั่งสมบุญญาบารมีให้สูงยิ่งๆมันก็ไม่มีน้ำซ้ำมองในแง่อกุศลดูถูกติเตียนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามหาวับเป็นการกระทำเพื่ออวดโลกลวงคนไปเฉยๆหนังรับหูรับตาไม่มีประโยชน์ไหนไหมมันไปนั่นเลยทีนี้เมื่อมันมีตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความเจริญทางจิตใจทางปัญญามันเร็วขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีบางคนเพียงแต่ได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าก็เป็นสมาธิเพราะก็มีกุศลธรรมฉันทะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นนายสุทัศน์ได้ยินจากราชคฤหะเศรษฐีผู้เป็นลุงเป็นพี่ชายของเมียคำว่าพุทธเจ้าพุทโธเท่านั้นเองสงบขนลุกขนพองน้ำตาไหลนอนไม่หลับอยากจะเห็นพุทธเจ้ากุศลธรรมฉันทะมันเกิดนอนไม่หลับคิดว่าเมื่อไหร่น้อจะสว่างเราจะไปเห็นพุทธเจ้าโลกจะได้พบพุทธเจ้าเนี่ยมันนานนักกว่าจะมีแต่ละองค์คิดไปคิดมาจนเกิดสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวคือจิตเกิดความพอใจขึ้นมามันเป็นบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินั่นเห็นไหมล่ะเออความสุขใจในที่สุดจิตก็เป็นสมาธิปัสสธิสงบกายสงบจิตเกิดปีติขึ้นมาในที่สุดก็เกิดแสงสว่างเกิดโอภาสกลางคืนเป็นกลางวันหัวเขานอนหลับอยู่แต่ท่านสว่างเอ้คนอื่นเขาไม่ตื่นท่านก็เดินเท่านั้นเองอยากไปเห็นพุทธเจ้าเหลือเกินได้ยินแต่ชื่อก็เป็นบุญไปถึงสมาธิเคลื่อนมันก็มืดก็ตกใจตั้งใจอีกสมาธิกลับคืนมาสว่างอีกก็เดินต่อเธอเป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งในคืนนั้นได้ไปหาพระพุทธเจ้า ในขณะที่พุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่ที่เวฬุวันพระพุทธเจ้าก็บอกมาเถอะสุทัศน์มาเถอะเรากำลังรอคอยยิ่งมีความศรัทธาปาสาทะปีติปาโมทำไมท่านรู้จักชื่อของเราเนี่ยเขามีกุศลธรรมฉันทะเพียงแต่ได้ยินชื่อของพุทธเจ้าไอ้อย่างพระเจ้าปุกุสาติราชได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าได้อ่านข้อความที่พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเพื่อนยังไม่เห็นกันเขียนจารึกแผ่นทองคำส่งไปให้คุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสปะคะวาคุณพระธรรมสวาคาโตปะควตาธรรมโมคุณพระสงฆ์สุปฏิปันโนหลังจากนั้นก็เขียนเรื่องอานาปานสติเขียนเรื่องรัตนะอันประเสริฐคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไปให้เราเรื่องอานาปานะฌานอานาปานสตินั่นเองอ่านไปท่านก็ได้ฌานปฐมฌานเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากุศลธรรมชันทะมันส่งให้ถึงขนาดนี้แต่พวกเรานี่ไม่มีกุศลธรรมชันทะมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์แม้จะเกิดในประเทศที่ถือศาสนาพุทธมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้แนะนำพร่ำสอนแล้วก็ดีไม่สนใจเมื่อไม่สนใจมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันเพชรนินจินดามีค่ามากแต่ถ้าหากไก่เห็นไก่ก็เฉยคนใจต่ำพบธรรมะก็ละเลยย่อมเมินเฉยไม่สนใจเช่นเดียวกันอันสัญชาติแมลงวันชอบของเน่าพระมรเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณขออภัยพูดไปกะเป็นกรภาษาไทยบ้างคดีให้มันจำง่ายเพชรนินจินดาไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับไก่กานาหุ้งขันเว้าทางสี่สงครามบ้านเอาทางนาว่าทางท่าอุเทนไก่กานาหุ้งมันบริออนซอนในเพชรนินจินดาเนาะออนซอนแต่เข้าเปลือกเท่านั้นคุณงามความดีก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าต่อให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นพันหมื่นหมื่นองค์ผู้ที่ไม่มีกุศลธรรมฉันทะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากในโลกนั้นเขาก็ไม่สนใจไม่รับประโยชน์เทศไปเถอะว่าไปเถอะอันนี้เราทั้งหลายได้เกิดมาพบแผ่นดินไทยที่มีศาสนาพุทธพ่อแม่ของเราสืบทอดมาในโลกที่กำลังเต็มไปด้วยความผันผวนวิกฤตการแปรปรวนอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความสนใจในเรื่องคุณงามความดีในเรื่องศีลในเรื่องธรรมมิฉะนั้นเราจะเป็นไก่ได้เพชรพลอยกิ้งกะได้ทองยังในปัจจุบันนี้เราเห็นพวกฝรั่งมีความสนใจมากอย่างที่วัดอาตมานี่ก็มีจดหมายมาปีนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้หญิง45 คนผู้ชาย5 คนผู้หญิง40จากเนเธอร์แลนด์อยากจะมาปฏิบัติธรรมมาอบรมเป็นคอร์สอาตมาก็จนใจบอกรับไม่ได้ไม่มีที่ให้อยู่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าอากาศมันร้อนพวกฝรั่งไม่สามารถทนร้อนได้แต่เขาก็อยากมาทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนหน้าเป็นห่วงวัฒนธรรมเด็กพวกฝรั่งเข้ามาแล้วเอาวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาด้วยจะนั่งยังไงก็นั่งจะนุ่งยังไงก็นุ่งยิ่งอากาศร้อนจะทำลายจิตใจของพระหนุ่มน้อยในเมื่อยังไม่มั่นคงพออาตมานี่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเขาก็พยายามเพราะอะไรเพราะว่าในบ้านเขาเมืองเขาต้องจ้างเขาต้องจ้างเรียนสมาธิ45 วันอย่างน้อยก็40,000 บาทเป็นเงินไทยแต่พวกเรานี้ไม่มีการจ้างมีแต่จะจ้างอย่างเมื่อกี้วัดเคลื่อนที่ไปเมืองอุบลราชธานีทางเมืองอุบลเจ้าภาพท่านอาจารย์ชินหลวงพ่อชินพี่น้องชาวบ้านขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลเขาออกเงินค่ารถจ้างรถบัสให้4 คันนอกจากนั้นอีกรถ600 คันหนึ่งบรรทุกพี่น้องจากนิเพธะพลารามใครสนใจมาไปดูนี่แสดงว่าเขาอำนวยความสะดวกถึงขนาดนั้น5 วัน 5 คืนไม่ได้ซื้ออะไรกินดอกมีแต่อาหารดีๆยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวให้เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ไปแต่เมืองฝรั่งเขาต้องจ้างเขามีกุศลธรรมฉันทะกับพวกเราผู้ไม่มีกุศลธรรมฉันทะบอกจ่อยๆหูหน่อยบอกอย่างฟังกันท่านเรียกเอิญไปเถอะทีนี้ก็ไม่ไปกันอันนี้ทำให้อาตมาได้คิดจัดงานอบรมวันนัดพบผู้ไฟธรรมชุมชนชาวอีสานที่วัดเขียนหนังสือเข้าไปเชิญถึงองค์กรของศาสนาไม่ค่อยสนใจจะมาที่สนใจมาก็มาจากไกลๆชาวบ้านผู้มีกุศลธรรมฉันทะ800-900 คนอันนี้ก็ทำให้เราได้คิดเองเหมือนกันว่าอันนี้เองที่พุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มีมายากเป็นได้ยากที่จะมีกุศลธรรมฉันทะขึ้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อมีกุศลธรรมฉันทะนั้นอยู่ไกลแค่ไหนก็จะแสวงหาเองเหมือนพวกฝรั่งมั่งค่าแต่พวกเราต้องอาศัยปลูกอาศัยเล่าพูดดีๆบางทีชักชวนอย่างดีอย่างนิ่มนวลทำให้เกิดความเอื่อมละอาไม่ค่อยสนใจบางทีพูดดังๆพูดแรงๆกระทบกระทั่งเหมือนเหยียดหยามความจริงไม่ได้เหยียดหยามกันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอยากจะทำอยากจะลองดูคนที่มีกุศลธรรมฉันทะเนี่ยเหมือนแมลงผู้พึ่ง ผู้ที่ไม่มีกุศลธรรมฉันทะมีอกุศลธรรมฉันทะก็เหมือนเกาะที่เฝ้าอยู่กอบัวใต้กอบัวนั่นเองเมื่อบัวขึ้นมาในน้ำในตมในโคลนกบมันก็เห็นแต่เวลาดอกบัวเบ่งบานแล้วกบไม่ได้ดอมแม้แต่กลิ่นเกสรแห่งดอกปฐมชาตินั้นแมลงผู้พึ่งไม่ทราบว่าอยู่ไหนก็พากันมาดอมมาดูดเอาน้ำหวานเชยชมเกสรแต่ที่ว่ากบเกิดอยู่ในสระบัวบานรื้อหอนรู้รสมานหนึ่งน้อยผู้มาลินอยู่แสนไก่นับร้อยยอดโบกบินมาก็คล้อยเกือกกลัวเสาวคนบางทีบวชอยู่ได้ซ้ำไปหลายสิบปีแต่ไม่เคยสนใจเลยจะมาทำสมาธิภาวนาอบรมจิตพวกโยมพวกฝรั่งมั่งค่าอยู่ไกลๆซึ่งไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยถือศาสนาพุทธแต่พออ่านหนังสือปั๊บก็ตื่นตัวอยากจะมาทำกันอย่างนี้เขาเรียกว่ามีกุศลธรรมฉันทะยังมีเรื่องของคนให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในปัจจุบันอย่างมีภิกษุองค์หนึ่งในประเทศอเมริกาชื่อเบนตันกรีนฟินคนนี้พ่อแม่ถือศาสนาคริสต์มาแต่กำเนิดเลยบ้านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกับประเทศเม็กซิโกชายแดนตรงกันที่เขาเรียกว่าเทวาน่าชาวแคลิฟอร์เนียนิยมไปเที่ยวกันมากแล้วก็จะเดินทางไปยังเม็กซิโกจะต้องผ่านเทวาน่านั้นอายุ12ปีพ่อพาไปเที่ยวในวันหยุดใส่รถตู้ไปมอดเลยไปถึงชายแดนลูกอยากได้อะไรลูกคนไหนอยากได้พ่อจะซื้อของขวัญให้ลูกชายพวกลูกสาวน้องนุ่งพี่สาวพี่ชายเขาอยากได้ไอ้นู่นนี่แต่ว่าเด็กชายเบนตันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเขากลับมองไปเห็นตุ๊กตาคือพระพุทธรูปดีๆคือแถบนั้นก็มีแม่พิมพ์หล่อตุ๊กตาพุทธรูปแบบกามากุระของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นแบบมหายานเพียงเขาเห็นเท่านั้นเองเขาอยากได้ขึ้นมาจับจิตจับใจอยากได้เอามากๆพ่อหนูอยากได้อันนี้พ่อก็ไม่ซื้อให้เอาวันอื่นดีกว่าลูกเขาทำรูปพระพุทธรูปมาในเป็นคลังออมสินขายกันในประเทศอเมริกามีเจาะรูสำหรับเก็บเงินแต่เด็กชายนี่บอกว่าอยากได้อันนี้เห็นแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจดูดดื่มภาพที่อิ่มเอิบหน้าตาแจ่มใสเบิกบานนี่อยากได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดมาอ้อนวอนพ่อไม่ซื้อให้พอตอนขากลับมาแล้วเป็นยังไงพอขากลับมาปั๊บพ่อก็ถามอีกว่าเบนตันเธอไม่เอาอะไรจริงๆเลยลูกเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้อะไรหรอกเขาอยากได้อันเดียวเท่านั้นคือตุ๊กตานั้นพูดอย่างไรพ่อแม่คอยพูดจาบล้อพลมให้เอาอย่างอื่นแกก็ไม่เอาในที่สุดพ่อแม่พยายามกีดกันอย่างไรแกก็บอกว่าถ้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาแล้วพ่อแม่ก็ซื้อให้พอซื้อให้ก็กอดไว้แนบอกมาถึงบ้านเอาไว้ที่หิ้งบูชาเลยเก็บของที่มีค่าไปประดับประดาไฟแสงสีไปนั่งใกล้บีความสุขใจอิ่มเอิบขนลุกขนพองอยากจะรู้นักหนาว่าเจ้าของรูปปั้นเนี่ยตัวจริงๆนั้นคือใครจนเจริญเติบโตมาแล้วเบนตันก็เลยเรียนหนังสือถึงชั้นไฮสคูลได้ไปเปิดพบเท่านั้นเองได้อ่านพบว่าคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในประเทศอินเดียแค่นั้นเองขนลุกขนพองน้ำตาไหลแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าเราจะถือศาสนานี้ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นใครเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่เห็นนั่นก็สะดุ้งพุทธรูปมีหน้าสงบมีแววความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งดูแล้วไม่เร่าร้อนแต่ผมนั่งกอดพุทธรูปมาตลอดทางโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือรูปของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเนี่ยแสดงว่าท่านมีกุศลธรรมฉันทะสุดท้ายท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้มาอยู่ประเทศไทยตั้ง10กว่าปีเดี๋ยวนี้ก็ไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาถ้าไม่เรารู้ว่านี่คือบุญคือกุศลที่เขาได้สร้างสรรค์มาเมืองกันหลายชาติอาจจะเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้เกิดมาพบพระสงฆ์ที่แสดงธรรมของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในพระไตรปิฎกอรรถกถาเล่าไว้ว่าครั้งพุทธกาลพ่อค้าชาวเรือแคว้นอปรันตะขณะหนึ่งเดินทางไปแล้วเรือแตกกลางทะเลมีคนหนึ่งไม่ตายชื่อว่าพาหิยะเกาะแผ่นไม้กระดานลอยคออยู่ในทะเลไปขึ้นฝั่งที่เมืองท่าสุปาระกะในที่สุดก็เลยเสื้อผ้ามันหลุดลุ่ยอยากอายเขาก็เลยเอาพวกใบไม้มานุ่งใบไม้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่อย่างนั้น8-9ปีคนเคารพบูชาวันหนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่บังเอิญมีผู้มาบอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอกผู้ที่เป็นพระอรหันต์ตัวจริงคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามีแล้วในโลกอยู่ทางทิศเหนือที่เมืองสาวัตถีดันทันไปเถอะเพียงเท่านี้เองคนนี้คือเทวดา